शरीर धारण किए हुए हैं, ये शरीर है और आप शरीर ही है, शरीर में रहने वाले आप है। ये दो तत्व है, शरीर के साथ मात्र संसार की एकता है और शरीर के साथ परमात्मा के साथ एकता है। जैसे संसार है, संसार में व्यापक परमात्मा है, ऐसे शरीर है, शरीर में व्यापक आप है। इसका ये नहीं कि आप शरीर में ही है। जहाँ सत असत का निर्णय किया कि ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत असत भाव न विद्यते, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, ना भावो विद्यते सत और सत का अभाव विद्यमान नहीं है, वह अविनाशी तद्विधि ये न सर्वविदम तत्व। अविनाशी को ये नहीं कहा शरीर में है, ये अविनाशी है वो शरीर में ही, ऐसा नहीं कहा है। अविनाशी तद्विधि ये न सर्वविदम तत्व, ये सब संसार जिससे व्याप्त है, सब संसार परिपूर्ण है, वो शरीर भी एक देशी नहीं है परंतु दिखता एक देशी। जैसे मूर्ति में पूजा करो तो मूर्ति में भगवान दिखते हैं, इस बात थोड़ी मूर्ति में होती नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसे इस शरीर में शरीर ही रहता है, उस शरीर की स्थिति केवल शरीर में ही, ऐसी बात नहीं है, ये शरीर में ही मानता है। अहंकार विमूढ आत्मा करता अहम इति मन्यते, मान लेता है मैं करता हूँ शरीर में, नहीं तो अविनाशी तद्विधि ये न सर्वम इदम ततम संसार मात्र व्याप्त है। देखो एक तरफ ध्यान नहीं जाता है, हम जो देखते हैं वो देखने वाली दिखने वाली सृष्टि बहुत बड़ी दिखती है और आंख छोटी दिखती है, परंतु वास्तव में आंख छोटी नहीं है, आंख के अंतर्गत सृष्टि आती है। आंख की अपेक्षा सृष्टि बहुत छोटी है, उस आंख के अंतर्गत आ जाती है। अभी मैं आंख से देखता हूँ, ये सब के सब आंख के अंतर्गत दिखते हैं, आंख फिर खाली रह जाती है, और भी दिख जाता है, वृक्ष दिखता है और दिखते है, जिसको हम देख रहे हैं वो दिख जाता है। तो सृष्टि छोटी है, इंद्रियां बड़ी है, जो इंद्रियां संसार को पकड़ लेती है, और इंद्रियां है वो पकड़ी है, उससे बड़ा मन है, जो मन के एक देश में इंद्रियां है। कितनी इंद्रियां हो, कितनी इंद्रियों का विषय हो, मन भरता नहीं है। तो संसार सब एक देश में है, इंद्रियां सर्व देश में है, इंद्रियां एक देश में है, मन सर्व देश में है, और मन एक देश में है, बुद्धि सर्व देश में। बुद्धि से आप जानते हो कि ब्रह्मा भी अनेक होकर चले गए, अनेक ब्रह्मा हो चले गए। कितना बड़ा ब्रह्मा की उम्र कितनी, चार युग चले जाते हैं, सतयुग त्रेतात्वापर कली, सब एक चौकड़ी होती है। ऐसी सहस हजार चतुर्युगी होती है तो ब्रह्मा का एक दिन होता है, अगर हजार चतुर्युग होती तो ब्रह्मा की एक रात होती है, 2000 चतुर्युग में ब्रह्मा के 8 बार होते हैं। ऐसे दिनों से परिपक्ष होता है, महीना होता है, फिर वर्ष होता है, ऐसे 100 वर्षों से ब्रह्मा लीन होते हैं, फिर दूसरे ब्रह्मा होते हैं, ब्रह्मा के 100 वर्ष। तो ये हमारी बुद्धि के अंतर्गत आ जाते हैं, इतने ब्रह्मा हुए थे हो गए वो बुद्धि के अंतर्गत। तो बुद्धि छोटी नहीं है, बुद्धि सबसे बड़ी है, और बुद्धि से बड़े आप हो। तो आपको मैंने कहा आप शरीर में स्थित हो तो दिखता है ऐसा भी शरीर में स्थित है, पर शरीर में रहते हुए भी आप इतने बड़े हैं। बुद्धि के अंतर्गत जो अंत सृष्टि आती है उसके वो बुद्धि भी आपके अंतर्गत है। आप किसी से मैं पूछूं कि भाई बुद्धि तुम्हारी है कि तुम बुद्धि के हो, अथवा तुम बुद्धि हो, तीन बात, बुद्धि के तुम हो तुम्हारी बुद्धि है, अथवा बुद्धि के तुम हो और बुद्धि तुम्हारी है, दो बात। बुद्धि के आप हो, आपकी बुद्धि है तो आप कहो मेरी बुद्धि है, तो मेरी बुद्धि होने से आप बड़े हुए, बुद्धि छोटी हुई ना, बुद्धि के आप नहीं हो, और बुद्धि आप नहीं हो, बुद्धि से अलग बुद्धि को जानने वाले आप हो, बुद्धि आपको नहीं जानती है, आप बुद्धि को जानते हैं, तो आप बहुत बड़े हुए, आपसे बड़े पूर्व अनंत परमात्मा है, तो आपका परमात्मा के साथ संबंध है, शरीर का संसार के साथ संबंध है, आप कितने बड़े हैं, परमात्मा के स्वरूप है, आपने मान लिया शरीर के अंतर्गत अपने को, अनंत शरीर आपके अंतर्गत है, आशा है, सत्ता है, आप है, तो है क्या जो परमात्मा का है बना, उसके अंतर्गत अनंत जीव है, अनंत जीवों को ब्रह्म कहते हैं, वो परमात्मा है, वो ब्रह्म भी भगवान के कहते हैं, ब्रह्मनो हम प्रतिष्ठा हूँ, ब्रह्म की तो मैं प्रतिष्ठा हूँ, ब्रह्म मेरे आश्रित है, मैं आधार हूँ, तो भगवान कितने अनंत हुए, कितने अपार। इस बात कहते हैं रोम रोम प्रपीड़ा ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, भगवान के एक एक रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड है, तो भगवान कितने बड़े हुए चाहिए। यो ब्रह्मांड हमारा एक है, जिसमें एक आकाश है, एक पृथ्वी है, ये 5 भूत है, जो एक ब्रह्मांड है, जिसमें 14 भुवन है, 3 लोग है, सब है, ऐसे ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड भगवान रो में है। भगवान अणु अणी आन मत, उस छोटे से छोटे में, तीन लोक की रामत रमता रही रावी में रह जो है समाय, तीन लोग तो खिलौना है छोटा सा, और राई में आसन किया है, राई में रह समाय, राई के भीतर बैठे रहे, सोते रहे राई के भीतर, अनंत लोग तो खिलौना छोटा छोटा सा, अनंत तीन लोग की रामत रमता राई में रह हो है समाय, सावरो नगरी में उतरियो आए, मेरी नगरी में उतरियो आए। नगरी में सर्वस्था हूँ, यदि सन्निविष्ट सबके हृदय में बैठा हूँ मैं। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से सती, जितने प्राणी है पशु पक्षी आदि उनके हृदय में भगवान है, सबके हृदय भगवान विराजमान है। तो कितने बड़े हैं, कितने बड़े हैं इसमें क्या बतावे। ये जो देश कहलाता मैंने देश, ये देश उसके अंतर्गत है। काल कहलाता है समय, वो उसके अंतर्गत है। वस्तु कहलाती है, व्यक्ति कहलाती है, सब उसके अंतर्गत है। अपार अनंत है। वे भगवान छोटे से बन जाए, छोटे से इतना पर बड़ा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में एक बहुत छोटा सा ब्रज मंडल, ब्रज मंडल में एक नंद जी का छोटा सा घर, वो नंद जी के घर में भी एक जगह यशोदा मैया, वो भी एक कमरे में पूरी नहीं है, एक जगह यशोदा मैया, यशोदा का मैया की गोदी में, सब यशोदा मैया में नहीं, गोदी में। और वो गोदी में बैठे वो देख रहे हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो मुख में अनंत सृष्टि दिखती, तीन लोग दिखते, छोटा सा लाला है यशोदा मैया गोदी में, वो गोदी। तो कितने बड़े भगवान है। अणु अणियान महतो महियान लिखते, अणु से अणु, बारीक से बारीक भगवान है, और बड़े से बड़े भगवान है। जिधर जाओ उधर भी आखिरी हद है, आखिरी हद है बस। साकाष्ठा सापरागति, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, फिर बड़ापना खत्म हो जाएगा, वह भगवान है। छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, अणु परमाणु, अणु अणु उसमें भी है, एक परमाणु। परमाणु कहते हैं जालांतर गते भानो यह सूक्ष्म दृश्य थे रज। आप अंधेरी कोठरी में बैठे हैं, सूर्य उदय हुआ, उस कुमार में एक छेद, छोटा सा छेद, उस छेद में होकर घाम आता है, बाहर से प्रकाश एक किरण आती है, वो भीतर दिखती है अंधेरे में एक डंडे जो, उस डंडे में छोटे छोटे अणु घूम रहे हैं। डंडे में देखो तो भरा है ना, कहीं सब अणु सब सब घूम रहे, उसे ठसा से भरा है, और डंडे खाली नहीं है, उसमें बहुत छोटे छोटे बने हुए हैं। उसमें जो सूक्ष्म सूक्ष्म रह जाए, उसके साठवां भाग परमाणु है, सातवां भाग उस परमाणु के भीतर भगवान है। कितने विलक्षण अणु अणियान, अणु से अणु है, बहुत अणु। तो जिधर जाओ उधर ही अणु बड़े है भगवान। जिधर जाओ आप, काल देखो तो काल के अंत है, देश देखो देश के अंत है, वस्तु देखो वस्तु के अंत है, देश देखो देश का अंत है। वे भगवान आपके दास बन जाए, आपको काम कर दे, सारथी बन गए, अर्जुन के सारथी बन गए, मैया यशोदा की गोदी में छोटा सा लाला हो गया, छोटा सा कुशल्य मैया को भी आज से जाता है, छोटे से उसके अंतर्गत अनंत सृष्टि, अनंत सृष्टि। जैसे निराकार आकाश के अंतर्गत अनंत ब्रह्मांड है, ऐसे साकार भगवान छोटे से उनके अंतर्गत अनंत ब्रह्मांड है। ये बड़ा व्यापक है, इसलिए छोटा सा वो भी बड़ा व्यापक है, उसके भी अंतर्गत है संसार। तो क्या निकला, अरे संसार क्या परमात्मा ही है, जिसके अंतर्गत परमात्मा है, जिसके अंतर्गत वो परमात्मा है, जो अंतर्गत वो परमात्मा है। तू मैं तू है, मैं तू है, मैं तू, अलग नहीं है, सबके भीतर है बाहर है, बहिरंतर से भूता नाम प्राणियों के बाहर से बाहर भीतर से भीतर और चराचर प्राणी यही परमात्मा ही है। तो उस परमात्मा उपासना सब में परमात्मा मानो सभी परमात्मा में मानो और सभी परमात्मा के है मानो और सभी परमात्मा है मानो जिस तरह से मानो उपासना हो जाएगी। सब मेरे परमात्मा है सब मेरे घर घर व्यापक राम जी अतरा नहीं दूर कपट तन से सन्मुख हो जरूर यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं से वही पश्यति सबके भीतर परमात्मा परमात्मा के भीतर सब और परमात्मा मालिक रूप से परमात्मा मालिक संसार उसका देश सब देश में सब काल में सब वस्तुओं में संपूर्ण शरीरों में संपूर्ण पदार्थों में संपूर्ण क्रियाओं में परिपूर्ण और वे सब देश काल वो खुद ही अनेक रूप से बने हुए अनेक रूप से तू ही बना हुआ एक सब कुछ एक अकेले बन गए एक नाम ले लो संसार प्रभु तेरी महिमा परम्पार गए एक अकेले सब कुछ बन गए अकेले साथ में कहीं सहायता नहीं कहीं कोई पदार्थ लाए नहीं कोई सामान इकट्ठा किया नहीं सब कुछ आप ही बन गए। अब कितनी सुगम है अगर आप परमात्मा की प्राप्ति चाहे तो आप मन से बुद्धि से इंद्रिया से जो देख रहे हैं वो परमात्मा ही है ये स्वीकार कर लो कितनी सुगम बात है। कर्मणा मनसा दृष्टिया दिग्रियते अनिर्विधि कर्म से वचन से दृष्टि से और इंद्रियों से जो ग्रहण आता है हम ये मैं ही हूँ न तो मत तो मेरे ही अब ये आप बात पकड़ लो कि परमात्मा है ये सब परमात्मा है अपने शरीर में कण कण में परमात्मा है देख जिसमें कण कण में परमात्मा है सुने जिसमें कण कण में परमात्मा है छुए जिसमें कण कण में परमात्मा है रस में ही परमात्मा है गंध में ही परमात्मा है सब में परमात्मा ही परमात्मा है परमात्मा ही परमात्मा अब परमात्मा नहीं संसार है संसार है आप भोग करे याद करे संसार है बस संसार ही नहीं परमात्मा ही है वास्तुदेव स्वरूप महात्मा सुदुर्लभ जो कहते हैं सब कुछ परमात्मा को महात्मा दुर्लभ है आप सबके सब ऐसी महात्मा बन जाओ अभी सब भगवान है ये बात सब भगवान है हम देखते थे संसार है संसार परमात्मा है यो माम पश्यति सर्वत्र अरे सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रदर्शयामि सत्य मे न प्रदर्शयति सब जगह मैं हूँ मेरे में सब है ऐसा देखना मैं अलग नहीं होता मेरे से अलग नहीं होता मेरे रूप में ही रहता है इसको स्वीकार कर ले आप अनंत एक परमात्मा है गीता कहती है भगवान कहते हैं आज सब लोग मानते हैं गीता को वो कहती है तो सबसे बढ़िया भगवान है ये वासुदेव सरस्वती सब महात्मा वो महात्मा सबसे बोलो जो ज्ञानी होता है योगी होता है प्रेमी होता है लय योग हठ योग राज योग मंत्र योग कई योग है उसे प्राप्ति करते हैं सबसे बड़ा ये इसके अंदर सब आ जाएंगे सब इसको स्वीकार कर ले अपने मोह यार बन गए आप अकेले सब कुछ अकेला ही सब करना कैसी बढ़िया बात है यह स्वीकार भी कर दिया है। शेर जी ने तत्व चिंतामणि चौथे भाग में लिखा है एकांत बैठ जाओ और जो मन में आवे ये भगवान है। गंगा जी याद आ गई गाय याद आ गई गधा याद आ गई कुत्ता याद आ गया भगवान ये नियम कर लो और मेरे में जो आएगा वो भगवान ही आएगा और भगवान वो जो मेरे में वो भगवान ही होगा और आएगा वो भगवान ही, मेरा मन जाएगा भगवान में, मेरा मन भगवान का ही चिंतन करेगा, और भगवान का चिंतन वही ऊपर मेरे मन में आ जाएगा। यो बैठो, कितना सुगम ध्यान है ये, जो मन में आए भगवान का स्वरूप है, चाहे कुत्ता आवे, चाहे गधा याद आवे, चाहे सांप याद आवे, चाहे बिच्छू याद आवे, चाहे गंगा जी याद आवे, चाहे हिमालय पर्वत याद आवे, स्त्री आवे, पुरुष आवे, भगवान है, वाह महाराज वाह। आप अगर ऐसे बैठे तो कितना सुगम काम, कोई पढ़ाई करनी पड़े नहीं, कोई ग्रंथ पढ़ना नहीं, कोई ध्यान करना नहीं, जप करना नहीं, निश्चय कमाल आप हो। और वासुदेव सर्व में जैसे महात्मा सुदुर्लभ है, दुर्लभ महात्मा, सब महात्माओं में दुर्लभ, ज्ञानी है, योगी है, प्रेमी है, सब है, सबसे दुर्लभ इसको बताया, इतना सुनो बोलो। अब आप इच्छा ही नहीं, आपको और जाना ही नहीं तो क्या किया जाए, हर बिना गौमंत्र हुए नहीं, हर बिना गौमंत्र नहीं हुए, आप देख ही नहीं, देखो तो आप मन की बात मिल गई। हर समय में आप आने जा रहे हुए, हर समय में अन्नो हम अन्ना दो हम, अन्न भी मैं ही हूँ, अन्नाद भी मन खाने वाला भी मैं हूँ, पानी भी मैं ही हूँ, पीने वाला भी मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, भगवान के तो मैं ही हूँ, देखने वाला भी मैं हूँ, देखने वाला भी मैं ही हूँ, उत्पन्न होने वाला मैं ही हूँ, उत्पन्न करने वाला भी मैं ही हूँ, स्थिति करने वाला भी मैं हूँ, स्थिति होने वाला भी मैं हूँ, प्रलय लीन करने वाला भी मैं, प्रलय भी मैं, केवल अपने धारणा में संसार है वो छोड़ना है, भगवान को देख लेना है, इतनी बात है, फिर साफ दिखने लग जाएगा। जैसे अक्षरों को पढ़ते हैं, पहले अक्षर याद नहीं होता, फिर अक्षर याद हो जाता है, फिर दिखने लग जाता है, एक एक अक्षर सीखते हैं तो एक अक्षर भी सीखना पड़ता है, और आज लिखते धरा धरा धरा धरा लिखते रहता है, जो नई विद्या भी इतनी ऐसी हो जाए वो तो पहले है, पहले से सर्वभूत स्थित योगाम सब में जो है उसके साथ एक और करता है, वो सर्वथा वर्तमान में सहयोगी वो मेरे में ही रहता है, हरदम मेरे में ही रहता है, हरदम भगवान में ही रहो। कितना बढ़िया भजन है, कितना शुभ भजन है, कुछ लड़ना नहीं, कुछ जाना नहीं, कुछ करना नहीं, स्वीकार करके करके देखो आप, हर समय की बात, पहले कुछ याद रखनी है फिर याद रह जाएगी, पहले याद रखनी होती है। सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य विद्या आत्मनिर्णया पैत पैत सन उपगमी सर्वतो मुक्त संशय सर्वम ब्रह्मात्मकम मैं तूर्य परमात्मा है, परमात्मा है, मन से बुद्धि से इंद्रियों से ग्रहण किया जाए परमात्मा, मतलब मेरे को मेरे से है नहीं कोई, वो महात्मा दुर्लभ है, ये ज्ञानी ध्यानी प्रेमी भगत कई तरह के संत है, सब में वो दुर्लभ है, कितनी बढ़िया बात बताई, कितनी शुभ है। क्या बात है, संसार भगवान का है, सेवा करो, ये भी भगवान की बात, सब में भगवान है, सेवा करो, और सब ही भगवान में है जीवन, सब ही भगवान है जीवन। आपको जो सस्तो लगे वो अंत में एक हो जाएगा, सब सब एक हो जाएगा। भगवान सब में है, सभी भगवान में है, सभी भगवान के है, सभी भगवान है। चार बात में से कोई सी भी जो समझ में आए वो चारू मान लो, एक मान लो, जिसके जो सुगम पड़े वो मान लो, तो ठीक हो जाएगा। और जिसको भगवान कृपा कर बताते हैं, आप निमित्त मात्र बन जाओ तो भगवान बताते हैं, भगवान मदद करते हैं। भगवान वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ, बहुत ऊंचा महात्मा बताया। साफ कहा कि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये आठ प्रकार की मेरी अपरा प्रकृति, और इससे प्रकृति जीव है परा प्रकृति, और मैं हूँ। तो मैं हुआ ये माया के अंतर्गत हुई ये परा प्रकृति, परा प्रकृति अंतर्गत ही अपरा प्रकृति, अपरा परा के क्षेत्र भगवान है। अब जड़ चेतन सावर सिंह भगवान ही तो हुए, जड़ विभाग तो सब परा प्रकृति हुई, अपरा प्रकृति अचेतन सब हुई परा प्रकृति, भगवान हुए मालिक। तो ये तो स्वभाव है, स्वभाव और मनुष्य दो होते हैं क्या? दो होते भी है, स्वभाव घटता मिटता है, परंतु अलग बता दो ये तो मेरे यार, ये मेरा स्वभाव अलग, आपसे अलग हुई नहीं, आपसे अलग सत्ता ही नहीं। आपका बल बल घटता बढ़ता है, आप रहते हो तो दो हुए, परंतु आपसे अलग बता दो ये तो मेरी शक्ति बल है, ये मैं हूँ, आप अलग है ही नहीं, ऐसे भगवान से अलग है ही नहीं। अनंत सृष्टि बननी, अनंत सृष्टि अपार सृष्टि, जानने वाले महात्मा तत्व के जीवन वो जितने अच्छे अच्छे महापुरुष हुए उनमें सब वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। मनुष्य नाम शास्त्र हेतु कति हतारों में कोई जतन करता है, जतन करना में कोई जानता है, वे जानने वालों में भी वासुदेव यही बात है। यदा भी सिद्धा नाम सिद्ध पुरुष है परमात्मा तो प्राप्त, उनमें भी कृष्ण माम मेरे कोई एक बात जानता है, भगवान है, सभी भगवान है। इसको पकड़ जाए आपने पहले, सबसे पहले आरंभ में जैसे जगदेव जी महाराज ने कहा कि चारों वेद ढंढोर कर अंत कहोगे राम, बजाने वाला सुनने वाला तो बाजार जो सबसे वही है, वही है, वही है। बहुत बढ़िया ध्यान है, बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी उन्नति हो जाए। और सबसे बड़ी बात है स महात्मा सुदुर्लभ, सब कुछ वासुदेव ऐसे ज्ञानवान है वो महात्मा दुर्लभ है। अब वो दुर्लभ अपने समझ में आ गया बात इसी है, बस इसको हृदय से पकड़ ले, धारण कर ले, इसको अच्छी चीज है सुनने के लिए आए हैं तो बढ़िया से बढ़िया धारण कर ले, मान ले, स्वीकार कर ले, बन जा, बन गए आप अकेले सब कुछ, आनंद दिया मौत हो जाए। जैसे भगवान ने 11वें अध्याय में विराट रूप दिखाया तो कैसी गीता प्रांजलि ग्रंथी कोई तो स्तुति करते हैं, रक्षी भागते हैं, कोई डराता है कोई डरते है, सब है एक विराट रूप ही है, डरने वाला ही विराट है, डरने वाला डराने वाला ही विराट है। यक्ष राक्ष देखते वो भी है, नमस्ती करते स्तुति भी पुष्कला भी, ऋषि मंदिर वो भी विराट रूप है, जिसके स्त्री वो विराट रूप है, ऐसे सब जो करते हैं कराते हैं सब बर्बाद रूप है। वो कभी सापा दे भाई बाल ग्रह लग माता अगर पुरस्कार तू माता पद को पुरस्कार तू सुना दे अब ध्यान देगा सुना देगो एक पद सुना और पद सुना खूब मन लगा कर सुनो, मैं तू ये सब भगवान है, मैं भी भगवान है, तू भी भगवान है, ये भी भगवान है, वह भी भगवान है, अच्छा भी भगवान है, मंदा भी भगवान है, शुद्ध भी भगवान है, अशुद्ध भी भगवान है, नरक भी भगवान है, स्वर्ग भी भगवान है, वैकुंठ भी भगवान है, मृत्यु भी भगवान है, सोम साहित्य भगवान है, पृथ्वी भगवान है, जल भी भगवान है, तेज भी भगवान है, वायु भी भगवान है, आकाश भी भगवान है, मन भी भगवान है, बुद्धि भी भगवान है, इंद्रिय भी भगवान है, प्राण भी भगवान है, जीना भी भगवान है, मानव भी भगवान है, भगवान राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2054 23 मार्च 1998 को सायं लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर धोरा फीनासर बीकानेर में हुआ। राम।